Nova på FM 99,3. Gränslös. Gränslös. Gränslös eller gränslös. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. Are you finished with your small talk? Yes. Gränslöst. Shut up. Don't give me the big talk, give me the small talk. A million millionth of six. Oh, I love that small talk. Give me some more. Microscopes, microscopes. Oh, I love that small talk. Give me some more. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Cows, yaks and mammoths, max, yammers and cows, yaks, yows and camels, cacks, yammers and mows. Are you finished with your big talk? Hello. Visst det passar bättre inför dina gränser och inte är gränssprängande nog. Klimaforhandlingarna i København blev för många en stor skuffelse. For noen var det sikkert en betinget suksess også. Men hvordan er det å være klimaforsker med blinkende varsellamper uten å få tatt arbeidet sitt alvorlig? Advarsler om menneskehetens undergang overses og tilsidesettes av skeptikere som mener at naturen bare går sin gang uten at menneskers aktivitet påvirker jordens tilstand. Norsk Polarinstitutt utarbeidet en forskningsrapport som ble lagt frem av utenriksminister Jonas Gahr Støre og USAs tidligere vicepresident og i dag klimadiplomat Al Gore under klimaforhandlingene i København. Jeg sitter her sammen med klimaforsker Nalan Kors, leder for Senter for Is, Klima og Økosystem ved Norsk Polarinstitutt. Takk for at du tar deg tid i vinterkulla for å snakke om klima. Bare hyggelig. Bare en ting vi må slått fast når det gjelder det med klima og konsekvenser av forurensning og alt det her. Det er det at mange sier at det er jordklodens fremtid som står på spill. Men er det ikke sånn at jordkloden kommer til å klare seg på en eller annen måte uansett hva vi mennesker gjør? Altså naturen henter seg vel inn. Det er vel menneskeheten som kan komme til å dø ut på grunn av klimaforandringen? Det er riktig. Klima har aldri vært stabil. Det endrer seg hele tiden. Og den kommer også til å tilpasse de nye endringene. Men det kommer til å gå på bekostning av vissa arter som kommer til å dø ut. Det er ikke sikkert at med den hastigheten klimaendringene skjer, at menneskeheten klarer å tilpasse seg til disse endringene. Men vil ikke klima på en eller annen måte forandre seg uansett? Altså vi mennesker, det er noen som sier at vi mennesker uansett kommer til å dø ut om et par hundre tusen år. Det vil jeg ikke spekulere om. Klima endrer seg, som jeg sa, i sin, det finnes naturlige klimaendringer av forskjellige årsaker, og en av de store årsakene er jo jordens bane rundt solen endrer seg, og jordens helning endrer seg med tid, så fordelingen av solenergi, den endrer seg gjennom tid, og det skaper klimaendringer, naturlige klimaendringer, men det som vi ser nå er en avvik fra de naturlige klimaendringene. Og vi ser at jorda varmes opp. Og den varmes opp i en periode hvor vi hadde forventet av naturlige årsaker at den skulle gå i en svak nedkjøling. Så det er derfor at det er bekymringsfullt. Og at dette går så fort. Og det er spesielt i det arktiske området vi ser jo at hastigheten av klimaendringene er dobbelt så stor som resten av verden. Vi ser jo gjennom de siste 100 år, det globale temperatur har økt cirka knapp en grad, mens vi ser den økningen i Arktis er for eksempel 2 grader. Vi skal komme litt tilbake til akkurat hvordan vei egentlig utviklingen går, eller det er jo mange påstander rundt det, fordi klimaforhandlingene i København er jo nå over, og utfallet ble en 2,5 side med forhåpninger om hva hver enkelt av oss kan gjøre. Hva Hva synes du om utfallet av klimaforhandlingene i København? Du har jo sikkert også hørt og lest overalt at det er en stor skuffelse både i publikum og i naturvernorganisasjoner og av politikere. Fordi vi har jo dessverre endt opp med en ganske vag og uforpliktende rapport. Og det er ikke noe presisering om CO2-kutt. Men dere la jo fram en rapport som da ble frontet av Jonas Gahr Støre og klimadiplomat Al Gore, hvis man kan kalle han for det. Synes du at rapporten ble tatt alvorlig? Rapporten har fått veldig mye oppmerksomhet, så det er ingen grunn til å tro at rapporten ikke er tatt alvorlig eller blir ikke tatt alvorlig i fremtidsforhandlinger. Ja, hvis du ser på utfallet av forhandlinger, så er det jo tydelig at de prognosene dere på en måte hadde for hvordan klima skulle utvikle seg, det kan jo umulig være noen som har hørt på de, eller lest den så veldig nøye. Er det ikke litt sånn grenseløst frustrerende at alt det arbeidet du da har lagt ned, ikke på en måte blir lagt så mye merke til? Det er frustrerende at politikerne har ikke klart å komme til enighet. Men det betyr ikke at hverken IPCC-rapporten som kom i 2007, eller den liten oppdateringen vi har gjort i forbindelse med issmeltingen, er ikke tatt, eller blir ikke tatt alvorlig. Men disse politiske prosessene, politikken faktisk antageligvis går mye saktere enn vi alle ønsker det skal gå. Men jeg må også presisere, som mange andre har også presisert, det er en stor forbedring med hensyn til de siste to år. For eksempel både India, både Kina, USA, Brasil, alle sammen i dag snakker om CO2-kutt. Det var ikke tilfellet to år siden. Så det går fremover. Men vi hadde lagt veldig mye forhåpninger til København. Og København har ikke blitt så bra som vi hadde håpet. Men det er en mellommøte i Bonn nå i sommer. Og så er det en COP16 i Mexico neste år i desember igjen. Så håpet er at i mellomtiden så skal statsleder og politikerne komme med mye bedre presiseringer og en bedre avtale i løpet av den tiden. Føler du at politikere ikke stoler på klimaforskere som mener at det må gjøres noe raskt? Nei, det tror jeg ikke på. Jeg tror de ser alvoret også, men som jeg sa, at disse tiltakene krever mye commitment. Og den må også forsikres i publikummet og i folket. Sånn som i USA for eksempel, Obama er nødt til å kjøre dette gjennom senatet før han kan forplikte seg, eller forplikte USA til en slik avtale. Så det er derfor det er de politiske prosessene, synes jeg, som tar tid. Grenseløst tar seg alltid en dusj etter sending. Men hvis vi da tar alle disse scenariene som kan skje med økt temperatur, økt vannstand, tørke, som da fører til matmangel, når er det da menneskeheten dør ut, hvis det fortsetter sånn som du mener at det gjør nå? Nei, det vil jeg ikke spekulere på. Vi håper at mennesket er faktisk såpass klok at man kommer til å gjøre noe med disse, for å redusere og sakte ned disse klimaendringene, sånn at vi ikke havner der. Men i det verste scenarioet så vil det vel alltid være noen mennesker som overlever. Hva det som skjer da? Nei, dette blir jo for science fiction til å spekulere om. Så vi blir, du vet ikke om, du har ikke noen formening om vi blir kokt eller stekt levende? Nei, for man gjør det så flytter befolkningen, vet du, når det er vannmangel, når det er sult, når det er oversvømmelser, naturkatastrofer, så begynner man å snakke om klimaforflytninger, migrasjoner. Så folk kommer til å flytte på seg. Og det er da det kommer sikkerhetsaspektet i dette. Så det kan faktisk være smart å investere i eiendom i høyere liggende strøk da, altså på toppen av fjellet og sånne ting? Det vil jeg ikke kommentere på. Men vi her i Norge, vi klarer oss vel bra uansett hvordan klimautviklingen blir, gjør vi ikke det? Nei, ikke i det lange løpet, fordi det som skjer i verden også kommer til å påvirke Norge på mange forskjellige måter. Så selv om det kan i det kort siktet virke sånn som Norge kommer til å komme litt gunstigere ut i disse klimaprognosene. Men vi også ser jo at prognosene for Norge også varsler om økt temperaturer, villere vær, det vil si det blir mer stormer. Så dette er ikke helt det positive heller, men det er andre ting, hvor, sånn som vegetasjonsveksten kommer til å øke. Så både ja og nei, men saken er jo at Norge lever ikke isolert fra resten av verden, så hva som skjer i resten av verden kommer til å også påvirke oss, fordi vi lever i et globalt miljø. Men det kan være veldig bra å tenke på at vi i Norge faktisk har dronning Mauds land på Sydpolen, så vi har et sted å utvandre til uten at det skal koste oss så mye penger. Forhåpentligvis, vi kommer ikke til å trenge å utvandre noen sted. Mange er jo svært skeptisk til forskningen som du var med å legge frem under konferansen. Var noen, mener du at noen av denne kritikken var berettiget? Det var veldig få som var kritiske, og den kritikken, den lille kritikken vi fikk, var faktisk stort sett på grunn av en misforståelse av en tall. Og en annen sak var jo at rapporten er ganske konsis, men det er på grunn av at denne rapporten er laget for politikerne, beslutningstakere. De er ikke interessert i å lese opp og ned side for side lange forskningsrapporter. Så det vi hadde sett for oss er å lage en konsis rapport som kan fort leses, hvor det er de nyeste resultatene er tatt med, som kan hjelpe til beslutningstakere. Hvorfor er det så høy temperatur mellom klimaforskere? Jeg bare tenker på at hvis all forskning er basert på fakta, hvorfor er det da så vanskelig å bli enige om hvordan vei utviklingen går? Det ligger i forskningens natur at vi utfordrer hverandres resultater hele tiden. Resultater skal testes ut. Og dette er for å sikre at de resultatene som man har kommet ut med er korrekt på alle måter. Så det er derfor vi er vant til i forskningsverden til å slå hverandre i hodet. Så det er helt vanlig at hvis du kommer til vanlige faglige konferanser, at vi har sånne opphete diskusjoner. Og det er bare sunt fordi forskningen skal, resultatet skal diskuteres hele tiden. Men når det gjelder utvikling av temperatur, om temperaturen på jorda stiger eller synker, det er jo, du trenger jo bare en temperaturmåler, i motsetning til mye annen forskning, hvor du trenger mye, kanskje mye mer sånn underbyggende fakta. Hva er det kommer av at det skal være så vanskelig å kunne se utviklingen, og da være enig om at det er den veien utviklingen går, hvis du da har målinger langt tilbake i tid? De instrumentelle målingene, det er ikke veldig mye egentlig diskusjon om. Det er stor enighet om de resultatene som kommer ut, men selvfølgelig det er ikke så enkelt som du har uttrykt det heller. Fordi man selvfølgelig har veldig mange stasjoner som utfører målingene, så det er en god statistikk for å komme til globale eller hemisfære temperaturberegninger. Men vi har väldigt många forskningscentre som driver med detta. Och de ser ju att de kommer fram till samma resultat. Så det är väldigt många måter att testa att de resultaten är korrekta. Varför är det då så mycket strid mellan klimaforskare om vad det är som är rätt och galt? Det är inte väldigt mycket strid om... Är det bara media som hauser upp bland de få forskare som är emot det flertalet är för? Hvis du nu snakker om klimaskeptikere, så er det slik at medier liker selvfølgelig å få begge partneres syn. Men når dette kommer ut til publikum, så tror publikum kanskje får en litt misvisende oppfattelse om at dette er 50%, mens 99% av forskerne mener det er en menneskeskapt klimaendring. Så det är väldigt få forskare som menar det motsatte. Vad menar du är galt med de klimaforskare som är bland den 1%? Nej, det är säkert inte något galt. Det är bara olika synspunkt. Men saken är ju att man må ju förhålla sig till för det första till sitt eget expertisområde. För det andra, det finns ju allt som är för exempel IPCC-rapporten. Har producerat är baserat på fackfälle vurderade forskningsresultat och vi är nödt till att förhålla oss till dessa högkvalitetsresultaten så för resultater kommer ut till beslutningstagare så går det genom flera lag med kontroll så och allt är dokumenterbart allt är datan finns ute. Så det är det då kanske tabloidisering av nyheter som gör att ting blir då framställt på en sån måte att man kanske lätt ska kunna tro att det docker då påstår inte är riktigt. Jag tror inte att det är det intrycket publikum sitter med. Från ditt ståsted, vad du tror kommer då av att någon inte önskar att man ska göra något för att rädda mänskligheten? Jag tror alla vill rädda sig själv. Det ligger i instinkten våres. Det är en överlevelsesinstinkt. Så vi vill alla faktiskt göra något för att rädda miljö. Men är grådigheten roten till alla klimaförändringar? Det är väldigt många olika grunder till klimaändringarna. Vi har ju varit under en stark utveckling och vi har kanske inte skönt konsekvenserna av den utvecklingen vi har fört in till idag. Och nu ser vi att det kostar. Så det är därför vi må ju nu komma med tiltak för att reducera den utvecklingen. Hur stor del av klimaförändringarna menar du är mänskeskapt? Det vill jag personligen, det är inte mitt fackfält att inte gå in på. Men det som står i IPCC-rapporten är ju det är 95% säkerhet att den sista 100 års utvecklingen är eller stora delar av de sista 25 år är mänskeskapt. Vad slags klimattiltak har du gjort personligen? Jag gör tror jag som de flesta andra gör sortering av soppel och så prövar jag att tänka lite mer över konsumering, köp. Och vi också prövar att begränsa våra flygningar och ta mer i bruk videokonferenser när det är möjligt. Bara tänk på som du nämner det är liksom vad kan enkelte människor göra egentligen? Alltså man likväl så hör man då om soppel och avfall som sändes till Sverige och i någon tillfälle helt till Kina. Blir det ikke litt håpløst for hva jeg og du og alle som nå lytter på faktisk kan gjøre selv for å redusere klimautslipp? Det kan jeg ikke svare på. Det som er viktig er jo at vi alle endrer holdninger og har klima i fokuset og miljø i fokuset i våre handlinger. Og selvfølgelig alt vi kan gjøre är betydningsfull. Kanske tränger inte att ge väldigt mycket avkall till våra levemåter, men bara utveckla nya måter sånn at det mulig fortsatt å kjøre bil, for eksempel. Bare med annen type energi. Så i fremtiden så kan det kanskje bli sånn at man flyr med elfly? Ja, kanskje. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Kalifornias guvernør Arnold Schwarzenegger, han mener jo at forandringer må komme nedenifra, altså fra folket. Altså hvis alle forbrukere hadde krevet forandring og mindre utslipp, tror ikke du at det kunne ha blitt forandring eller en slags form for miljørevolusjon? Våre politikere handler for oss. De representerer oss. Så selvfølgelig, det publikum som må kreve disse endringene og tiltakene. Men det ikke litt sånn skummelt at for eksempel under stortingsvalget nå sist her i Norge, så tappte SV og Venstre valget. Og det var jo de to som prøvde å profilere seg mest i forhold til klima og da spesielt oljeutvinning i Lofoten. Er ikke det litt som faresignal på de holdningsendringene som kanskje bør komme blant folk flest? Vi må styrke våre holdninger mot miljø og klima. Jeg bare tenker på hvordan er det egentlig at burde det være mer snakk om det her i skolen? Altså hvis folk flest ikke har vett nok mellom ørene til å forstå at det kan få konsekvenser for kommende slekter, at vi utarmer naturen. Altså bare nå til jul så handler nordmenn for 45 milliarder. Hvor ligger utfordringen for å opplyse folk om altså konsekvensene av sine egne handlinger? Som du var inn på, det synes jeg, veldig viktig å begynne så tidlig alder som mulig, sånn at den nye generasjonen som vokser opp har dette i benmargen. Hvis vi ser noen millioner år frem i tida, hva du tror arkeologene da vil tenke når de graver frem resten av vår sivilisasjon? Oi, de kommer til å finne mye søppel, men kanskje de synes det jo antikvariat. Tror du vi klarer oss, vi mennesker som lever nå? Det tror jeg. Jeg tror nok at vi smart nok. Vi har jo evner nok til å tilpasse oss. Det bare at vi må nå ta disse tiltakene. Men har vi mennesker en naiv tro på at naturen kan temmes og kontrolleres? Til en viss grad, men jeg tror nok at også veldig mange av oss er ydmyk over naturen også, fordi vi er jo avhengig også av naturen. Hva kom først? Hetebølge eller istid? De går i sykluser. Det i de siste 1 million år så har vi hatt både mellomistider, det vil si det du kaller kanskje for hetebølger, varme, gode perioder på jorda, og istider. Så de går jo 100 000 års sykluser. Vi har sånne korte egentlig varme perioder, og så lange istider. Det det som har vært normalen de siste millioner. Så det som da skjer nå, det at det menneskeskapte lager større utslag, det det som da skjer? Det som skjer jo at vi tukler med den naturlige syklusen til klima, og da det en kjempe eksperiment hvor vi aner ikke hvor vi går hen. Og det som kan redde oss, det teknologi? Ikke nødvendigvis bare teknologi. Det veldig mange tiltak som man må gjøre samtidig, fordi man også nødt til å begrense og redusere CO2-utslippene. Fordi i dag ligger CO2-utslippene på 380 pluss parts per mål, og den som normalen for disse varme periodene jo 280 parts per mål. Så vi jo allerede 100 ppm over normalen, og forskere ser at for å begrense jordens oppvarming til kun 2 grader, så den globale, så vi nødt til å ikke passere 450 ppm. Hvorav disse små øystatene, de krever at vi burde satset på å ikke øke jordens temperatur over 1,5 grader, fordi de kommer til å bli oversvømt, hvis ikke. Så vi har store oppgaver for å redusere våre utslipp, og veldig fort, veldig snart. Bare sånn helt til slutt så kan vi nevne at kanskje at for folket på Maldivene så ville det kanskje vært ypperlig å da kunne flytte til Norge siden det kystfolk og havfolk. Det vil kanskje bare være hyggelig å få 400-500 000 Maldiver til Norge. Ja, det tror jeg neppe. Alle vil veldig gjerne bo og leve godt hvor de født. Tusen takk til, for intervjuet, Nalan Korts, leder for Senter for is, klima og økosystem ved Norsk Polarinstitutt. Selv takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Jeg håper nå klimaforandringene ikke påvirker deg hjemme i din egen stua, men at du kan fortsette sånn som du alltid har gjort, og ikke trenger å tenke på hverken resirkulering eller egne klimatiltak. Olav G. takker for seg, og håper du får en fortsatt fortreffelig dag videre med oss her på Radio Nova. Hei, og hopp i det! Thank you.